Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselama bir kimse geldi ve ya Resulullah, bir adam gelse de malımı almak istese bu husustaki reyiniz nedir dedi. Aleyhissalatü vesselam malını ona verme buyurdu. Eğer benimle dövüşürse ne buyurursunuz diye sordu. Aleyhissalatü vesselam sen de onunla dövüş buyurdu. Eğer beni öldürürse ne dersiniz dedi. Aleyhissalatü vesselam bu takdirde sen şehitsin buyurdu. Eğer ben onu öldürürsem ne düşünürsünüz dedi. Aleyhissalatü vesselam o ateştedir buyurdu. 141 Ömer İbn-i Abdurrahman'ın azatlısı olan Sabit'ten. Abdullah İbni Amr ile Hanbeset İbni Ebu Süfyan arasında olan olduğu zaman harbe hazırlanın demişler. Bunun üzerine Halid İbni As Abdullah İbni Amr'a gitmiş ve Halid ona öğüt vermiştir. Amr İbni Abdullah sen Aleyhisselatü Vesselam'ın her kim malı uğrunda öldürülürse o şehittir dediğini bilmez misin dedi. 142 Hasan-ı Basri'den. Muaviye'nin Basra emiri olan Ubeydullah İbni Ziyad Makil İbni Yeser Muzeyni'yi ölüm hastalığında yatarken ziyaretine geldi. Makil ona şunları söyledi. Ben sana aleyhissalatü vesselam'dan işittiğim bir hadisi tebliğ edeceğim. Eğer daha yaşayacağımı bilseydim bu hadisi sana tebliğ etmezdim. Ben aleyhissalatü vesselam'dan işittim şöyle buyurdu. Herhangi bir kul ki Allah onu bir halkı güdüp himaye etmek üzere vali yapar. O da öldüğü gün idare ettiği halka hidayet etmiş, aldatmış olduğu halde ölürse muhakkak Allah o kula cenneti haram kılar buyurdu. 143 Huzeyfe'den. Aleyhisselatü Vesselam bize iki hadise haber verdi. Bunlardan birini gördüm, diğerini de görmeyi gözlüyorum. Aleyhisselatü Vesselam emanetin inişini bize şöyle takdir etti. Emanet imandan, adalet, emniyet duyguları ilk önce iyi kimselerin gönüllerinin derinliğine inmiş, sonra Kur'an nazil olmuştur. Sonra da o kullar Kur'an'dan bilgi almışlar, sünnetten bilgi almışlardır. Sonra Aleyhisselatü Vesselam bize emanetin kaldırılmasını takdir etti ve şöyle buyurdu. Kişi uykusunu uyur, o uyurken emanet kalbinden alınır da emanetin izi, rengi uçuk bir nokta halinde yanık yeri gibi kalır. Sonra o kişi bir uyku daha uyur, bu sefer kalbinde emanetin geri kalan kısmı da alınır. Bunun eseri de balta sallayan bir kişinin avucundaki kabarcık gibi kalır. Bir zaman sonra o da söner gider. Şu anda o mübarek emanet senin ayağına düşürdüğün bir kıvılcımın düştüğü gibi şişirdik. Senin onu bir kabarcık halinde görmen gibidir. Halbuki bu kabarcıkta bir şey yoktur. Sonra küçük taşlardan aldı ve onu ayağının üzerinde yuvarladı. Şu vaziyette halk birbirleriyle alışveriş etmekte, medeni münasebette bulunmak için müşkil bir sabaha erişmiş olur. Neredeyse hiçbir şey emaneti eda etmek imkanını bulamaz. Nihayet falan oğulları içinde bir kimse emaneti kabul etmek imkanı bulamaz. Nihayet falan oğulları içinde emin bir kimse vardır denilir. Ve nihayet birinin lehine o ne kahramandır, ne zerafetli zattır, o ne akıllı ve ne tedbirlidir diye şehadet olunur. Halbuki hakkında propaganda yapılan o şahsın kalbinde hardal tanesi kadar imanın eseri yoktur. Huzeyfe der ki, benim üzerime öyle bir zaman gelmiştir ki o emanetli devirde ben hanginizden mübayağı edeceğim diye tasarlamazdım. Çünkü medeni münasebette bulunacağım kimse Müslümansa onu İslam dini bana ihanet etmekten men ederdi. Eğer Hristiyan yahut Yahudi ise onun güdücüsü, valisi muhakkak bana karşı ihanetten onu men ederdi. Bu surette o devirde genel bir emniyet vardı. Bugün ise ben sizlerden filan ve filandan başkası ile alışveriş edemez oldum buyurdu. 144 Huzeyfe'den. Bir gün müminlerin Ömer'in yanındaydı. Aleyhisselatü Vesselam fitneleri zikrederken hanginiz işitti dedi. Orada bulunanlar onu işitenler bizleriz dediler. Ömer muhtemel ki sizler kişinin ehli ve komşusu hakkındaki fitnesini kastediyorsunuz dedi. Evet dediler. Ömer bu sizin kastettiğiniz fitneyi namaz, oruç ve sadaka kefaret olur. Lakin ben denizin dalgalanması gibi dalgalanacak olan fitneyi zikrederken aleyhissalatü vesselam hanginiz işitmiştir diye soruyorum dedi. Huzeyfe dedi ki bu sual üzerine cemaat tuttu. Ben ise benim dedim. Ömer sana ve seni meydana getiren babana aşk olsun dedi. Huzeyfe şöyle demiştir. Aleyhissalatü vesselam buyurdu ki fitneler kalplere hasır çubukları gibi tekrar tekrar arz olunurlar. Hangi kalbe bunlar tamamıyla içirilmiş olursa o kalpte siyah bir leke hasıl olur. Bunları reddeden kalbe gelince onda beyaz bir leke meydana gelir. Hatta iki kalbe işleyecek derecede beyazlaşır. Bembeyaz cilalı taş gibi olur. Bu takdirde semalar ve yer devam ettiği müddetçe ona hiçbir fitne zarar vermez. Diğeri ise meyilli bir testi gibi kızın tırak siyah renklidir. O kendisine içirilmiş bulunan hevasından başka hiçbir marufu tanımaz ve hiçbir münkeri de inkar etmez. Huzeyfe şöyle dedi. Ömer'e söyledim ki seninle o fitnelerin arasında kilitli bir kapı vardır. Onun kırılması yaklaşır. Ömer, ey babasız parası gayret et. Bu kapı kırılacak mı? Şayet açılmış olursa yine iade edilmesi ümit edilir dedi. Ben hayır muhakkak kırılır dedim. Ve yine kendisine yalan yanlış olmaksın. Peygamberden gelen gerçek bir hadis olarak şunu söyledim ki bu kapı öldürülecek yahut ölecek bir zattır. Ebu Halid der ki sağda ey Ebu Malik esvedi murbatten nedir dedim. Bir siyahta şiddetli beyazdır dedi. Mucihi ne olarak testi nedir dedim. Altı üstüne getirilmiş testidir buyurdu. 145 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam İslam garip olarak başlamış ve yine başlayışı gibi garipliğe dönecektir. İşte bahtiyarlık o garipler içindir. Ne mutlu o gariplere. 147 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam yılan yuvasında toplandığı gibi iman ehli de Medine'de toplanır. 148 Enes'ten. Aleyhissalatü vesselam yeryüzünde Allah Allah denildiği müddetçe kıyamet kopmaz buyurdu. Yine Enes aleyhissalatü vesselam Allah Allah diyen hiçbir kimse üzerine kıyamet kopmaz buyurdu. 149 Zeyfe'den aleyhissalatü vesselam ile beraber bulunuyorduk. Aleyhissalatü vesselam İslam kelimesi telaffuz edenlerin adeti kaçtır bana sayın buyurdu. Zeyfe der ki ya Resulallah biz 500 ile 600 arasında bulunduğumuz halde sen bize bir kötülük dokunur diye korkuyor musun dedik. Muhakkak ki sizler bilmezsiniz. Bir belaya düşürülmeniz ihtimal dahilindedir buyurdu. Huzeyfe der ki hakikaten sonra biz belaya uğratıldık. Bu dereceye kadar ki bizden bir kimse gizlice olmak müstesna namazını mescitte cemaatle kılamaz olmuştu. 150 saatten aleyhissalatü vesselam bir defa insanlar arasında bazı şeyler taksim etti. Bu sırada ben ya Resulallah filana da ver çünkü o mümindir dedim. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam öyle deme. Müslüm de buyurdu. Ben sözümü 3 defa tekrar söyledim. Aleyhissalatü vesselam öyle deme. Müslüm de sözünü 3 defa bana tekrar ediyordu. Sonra aleyhissalatü vesselam ben bir kimseye başkası bana ondan daha sevimli olduğu halde Allah onu yüzü koyun ateşe atmasın diye mal veriyorum buyurdu. 151 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam buyurdu ki biz şüphe etmeye İbrahim'den daha haklıyız. Sana İbrahim ey Rabbim ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster demişti. Rabb'ı inanmadın mı yoksa dedi. O da inandım fakat kalbimin gözüm ile de görmek yarışması için demişti. Bakara 260'da. Sonra Resulullah Allah Lut peygambere de rahmet etsin. Yemin ederim ki o sert bir kaleye sığınıyordu buyurdu. Sonra yine aleyhissalatü vesselam eğer ben zindanda Yusuf'un kaldığı gibi uzun zaman mahpus kalsaydım onu mahbesten çıkarmaya gelen kişinin davetine hemen icabet ederdim buyurdu. İki Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Peygamberlerden hiçbir peygamber yoktur ki ona beşerin mağlup olarak inandığı bir mucize verilmiş olmasın. Mucize olarak bana verilmiş bulunan şey ise ancak Allah'ın bana vahyettiği Kur'an'dır. Bunun için kıyamet gününde peygamberlerinden en çok ümmetçisi olacağını ümit ederim. 153 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Nefsim yedinde olan Allah'a yemin ederim ki bu ümmetten Yahudi, Hristiyan herhangi bir kimse beni işitir de sonra benimle gönderilene iman etmediği halde ölürse muhakkak cehennem ehlinden olmuştur. 154 Salih İbni Salih dedi ki Horasan ahalisinden bir zat gördüm. Şabiye sual sordu. Ya Ebu Amr bizim tarafta Horasan ahalisinden bazı kimseler cariyesini azat edip sonra da onunla evlenen kimse hakkında o kurbanlık devesine binen gibidir diyorlar dedi. Bunun üzerine Şabi dedi ki bana Ebu Burde İbni Ebu Musa babasından takdir etti. Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ecirleri kendilerine ikişer kere verilen üç kişi vardır. Kitap ehlinden bir kimse kendi peygamberine iman eder, sonra Muhammed'e erişir, ona da iman eder, ona tabi olur ve onu tasdik ederse, işte bu kimsenin iki ecri vardır. Köle olmuş bir kul hem Allah-u Teala'nın hakkını hem de Efendisinin hakkını yerli yerinde eda ederse, işte onun içinde iki ecir vardır. Cariyesi olan herhangi bir kimse cariyesine gıda verir ve onu gıdalandırmayı güzel yapar. Sonra onu edeplendirir ve edebini de güzel yapar. Daha sonra onu hürriyetine kavuşturur ve onunla evlenirse, işte bu kimse için de iki ecir vardır. Sonra Şabi Horasanlı'ya bu hadisi hiçbir mukabilinde olmayarak al. Vaktiyle bir kimse bunu duyduğunda bir mesele için ta Medine'ye kadar gidiyordu dedi. 155 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, hayatım yedinde olan Allah'a yemin ederim ki Meryem oğlu İsa adil bir hakim olarak sizin içinize inmesi muhakkak yakındır. O haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracaktır. O zaman mal o kadar çoğalıp taşacak ki hiç kimse mal kabul etmez olacaktır. 156 Cabir İbni Abdullah'tan aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, ümmetimden bir tayfe kıyamet gününe kadar hak üzere mukatele ederek muzaffer olmakta devam edecek. Nihayet Meryem oğlu İsa iner ve Müslümanların emri ona gel bize namaz kıldır der. Bunun üzerine İsa hayır, Allah'ın bu ümmete bir ikramı olarak sizin bir kısmınız diğer bir kısım üzerine emirlersinizdir der. 157 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Güneş batı tarafından doğduğu zaman toptan bütün insanlar iman edecek. Fakat işte o gün daha evvelden iman etmiş veya imanda bir hayır kazanmış olmayan hiçbir kimseye o günkü imanı asla fayda vermez. Enam 158 okudu. 158 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, üç şey var ki onlar çıktıkları zaman daha evvelden iman etmiş veya imanda bir hayır kazanmış olmayan hiçbir kimseye o gün iman asla fayda vermez. Enam 158, güneşin batışı yerinden doğması, Deccal ve Dabbetül Ars yer hayvanı buyurdu. 159 Ebu Zer'den aleyhissalatü vesselam bir gün, bu güneş nereye gider biliyor musun buyurdu. Oradaki Allah ve Resulü en iyi bilendirdiler. Aleyhissalatü vesselam, bu güneş ta arşın altındaki müstekarına varıncaya kadar gider ve secde eder halde kapanır, bu halde kalır. Nihayet kendisine yüksel, geldiği yere dön denilir. O da döner ve doğuş yerinden tekrar doğar. Sonra yine arşın altındaki müstekarına varıncaya kadar cereyan eder ve secdeye kapanır. Kendisine kalk, geldiğin yerden dön denilinceye kadar bu vaziyette kalır. Nihayet döner ve doğduğu yerden tekrar doğar. Sonra tekrar arşın altındaki müstekarına varıncaya kadar akar gider, secde ederek düşer. Ona kalk, geldiğin yerden dön denilinceye kadar bu vaziyetten ayrılmaz. Mütakiben döner ve doğduğu yerden doğar. Sonra artık insanlar hiçbir şey ondan gizlemez. Yani her ahlaksızlık ve haksızlığı aşikare ve tiksinmeden yapar, bir hale geldikleri zamana kadar bu şekilde cereyan eder. Nihayet arşın altındaki o müstekarına varır, ona kalk, battığı yerden doğu denilir. O da mağrib tarafından tulu eder. Sonra aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Bu zaman ne vakittir bilir misiniz? Bu daha evvelden iman etmiş veya imanında bir hayır kazanmış olmayan hiçbir kimseye o günkü imanı fayda vermez. Enam 158. ayeti diye haber verilen vakittir. Ebu Zer'den bir gün aleyhissalatü vesselam, bu güneş nereye gider bilir misin buyurdu. Aynısını rivayet etti. 160 Peygamberin zevcesi Hazreti Ayşe'den aleyhissalatü vesselam, ilk vahyin başlangıcı uykuda doğru rüya görmekte olmuştur. Gördüğü her bir rüya muhakkak sabah aydınlığı gibi apaçık meydana gelirdi. Ondan sonra kalbine yalnızlık sevgisi düşürüldü. Artık Hira mağarası içinde halvet eder oldu. Orada ehlinin yanında gelinceye kadar adeti muhayyen günlerde tahannus eder ve yine bunun için azık tedarik edip giderdi. Sonra yine Hatice'nin yanına döner, bir o kadar zaman için yine azık tedarik eder. Nihayet aleyhissalatü vesselama bir gün Hira mağarasında bulunduğu sırada hak yani vahiy geldi. Şöyle ki, ona melek geldi ve ikra yani oku dedi. O da ben okumak bilmem cevabını verdi. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, o zaman melek beni aldı ve takadım kesilinceye kadar sıkıştırdı. Sonra beni bıraktı ve yine oku dedi. Ben ona okumak bilmem dedim. Yine beni aldı ve ikinci defa takadım kesilinceye kadar sıkıştırdı. Sonra beni bıraktı ve yine oku dedi. Ben de okumak bilmem dedim. Nihayet beni tekrar aldı ve üçüncü defa takadım kesilinceye kadar sıkıştırdı. Sonra beni bıraktı ve şu ayetleri söyledi. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku. Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir ki o kalem ile öğretendir. İnsana bilmediğini o öğretti. Alak 1'den 5'e kadar. Resulullah kendisine vahyolunan bu ayetlerle korkudan etleri titreyerek döndü ve Hatice'nin yanına girdi. Hemen beni sarıp örtünüz, beni sarıp örtünüz dedi. Kendinden korku gidinceye kadar vücudunu sarıp örttüler. Ondan sonra Resulullah Hatice'ye hitaben, ey Hatice bana ne oluyor dedi ve vahiy olan şeyleri Hatice'ye haber verdi. Kendimden korktum dedi. Hatice ona karşı şunları söyledi. Öyle deme. Ferahlan. Allah'a yemin ederim ki Allah seni hiçbir vakit utandırmaz. Allah'a yemin ederim. Çünkü sen akrabana bakarsın. Sözü dost doğru konuşursun. İşini görmekten aciz olanların ağırlığını yüklenirsin. Fakire verir. Kimsenin kazandıramayacağını kazandırırsın. Misafiri ağırlarsın. Halk yolunda zuhur eden hadisler karşısında halka yardım edersin. Bundan sonra Hatice Aleyhisselatü Vesselam'ı beraberinde alıp Varaka İbni Nevfel İbni Esed İbni Abdülüzzay'a götürdü. Varaka Hatice'nin amcası oğlu, yani babasının erkek kardeşinin oğlu. Bu zat cahiliye zamanında Hristiyan dinine girmiş bir kimseydi. Arapça yazı yazmasını bilir ve İncil'den Allah'ın dilediği kadar bazı şeyler de Arapça ile yazardı. Varaka gözlerine körlük gelmiş çok yaşlı bir ihtiyardı. Hatice Varaka'ya ey amcam dinle de bak kardeşinin oğlu ne söylüyor dedi. Varaka İbni Nevfel ey kardeşimin oğlu ne görüyorsun diye sordu. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam gördüğü şeyleri kendisine haber verdi. Sonunda Varaka ona şunları söyledi. Bu gördüğün Allah-u Teala'nın Musa'ya indirdiği namustur. Yani vahiy sırrının sahibi Cibril'dir. Ah keşke senin davet günlerinde genç olaydım. Kavmin seni çıkaracakları zaman hayatta bulunaydım. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam onlar beni çıkaracaklar mı ki diye sordu. Varaka evet. Çünkü senin getirdiğin şeyi getirmiş olan herkes muhakkak düşmanlığa uğratılmıştır. Şayet senin davet günlerine yetişirsen sana son derece yardım ederim cevabını verdi. 161 Cabir İbni Abdullah el-Ensari'den Aleyhisselatü Vesselam vahyin fetretini anlatırken söz sırasında şöyle buyurdu. Ben yürürken birdenbire gökyüzü tarafından bir ses işittim. Başımı kaldırdım bir de baktım ki Hira'da bana gelen melek sema ile arz arasında bir kürsü üzerine oturmuş. Pek çok korktum. Hemen evime döndüm ve beni örtün, beni örtün dedim. Beni sarıp örttüler. Bunun üzerine Allah Tebaraka ve Teala şu ayetleri indirdi. Ey bürünen müttesir, kalk artık inzar et. Ve Rabbini artık büyükle. O elbiselerini artık temizle. Ve o pislikleri artık defeyle. Müttesir 1'den 5'e. Veciz putlardır. Aleyhissalatü vesselam sonra vahiy arka arkaya hiç kesilmedi buyurdu. 162 Enes İbni Malik'ten Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bana Burak verildi ki o katırdan küçük, merkepten büyük ve beyaz ve uzun bir binittir. Adımını gözünün erişebildiği yerin en sonuna koy. Ben ona bindim. Nihayet Beytül Makdis'e geldim. Onu benden önceki nebilerin bağladıkları halkaya bağladım. Sonra mescide girdim ve orada 2 rekat namaz kıldım. Sonra çıktım. Cibril aleyhisselam bana bir kap şarap ve bir kap da süt getirdi. Ben sütü içtim. Cibril fıtratı seçtin dedi. Sonra o binip bizi semaya doğru çıkardı. Cibril gök kapısını çaldı. Sen kimsin denildi. Cibril Cibril'im dedi. Yanındaki kimdir diye soruldu. Cibril Muhammed diye cevap verdi. Ona mebusluk verilmiş midir diye sordu. Cibril ona mebusluk verilmiştir dedi. Bunun üzerine kapı bize açıldı. Birdenbire Adem ile karşılaştım. Bana merhaba dedi ve hakkımda hayır dua etti. Sonra bizi ikinci semaya doğru çıkarttı. Cibril kapının açılmasını istedi. Sen kimsin denildi. Cibril ben Cibril'im dedi. Yanında kimdir denildi? Muhammed'dir dendi. Ona mefusluk verilmiş midir denildi? Cibril ona mefusluk verilmiştir dedi. Bunun üzerine bize açıldı. Ben orada iki teyze oğulları, Allah'ın salavatı üzerine olsun, Meryem oğlu İsa ve Zekeriya oğlu için hayır dua ettiler. Sonra üçüncü semaya doğru çıkarıldı. Cibril bunun da arkasını çaldı. Sen kimsin denildi. Cibril ben Cibril'im dedi. Mahiyetindeki kimdir denildi. Cibril Muhammed Aleyhisselam dedi. Ona davet gönderilmiş midir denildi. Cibril ona davet gönderilmiştir dedi. Bunun üzerine bize açıldı. Ben Yusuf ile karşılaştım. Güzelliğin yarısı ona verilmişti. Bana merhaba dedi ve hayır dua etti. Sonra bizi dördüncü semaya doğru çıkardı. Cibril Aleyhisselam bunun da kapısını çaldı. O kim dedi. Cibril dedi. Yanındaki kim denildi? Cibril Muhammed'dir dedi. Ona davet gönderildi mi dedi. Cibril ona da davet gönderilmiştir dedi. Bunun üzerine bize açıldı. Birdenbire İdris ile karşılaştım. Bana merhaba dedi ve hayır dua etti. Aziz ve celil olan Allah şöyle buyurdu. Biz onu pek yüce bir yere yükselttik. Meryem 57. Sonra bizi 5. kata yükseltti. Cibril onun kapısında çaldı. Kim o denildi? Cibril'im dedi. Yanındaki kimdir denildi? Muhammed'dir dendi. Ona gönderildi mi denildi? Cibril ona gönderildi dedi. Bunu takiben bize açıldı. Ben Harun Aleyhisselam ile karşılaştım. Bana merhaba dedi ve hakkımda hayır dua etti. Sonra bizi 6. semaya yükseltti. Cibril Aleyhisselam onun kapısında çaldı. Kim o denildi? Cibril'dir dendi. Yanındaki kimdir denildi? Muhammed'dir dedi. Bu da davet gönderilmiş midir denildi. Cibril ona davet gönderilmişti. Üzerine bize kapı açıldı. Ben orada Musa ile karşılaştım. Bana merhaba dedi ve hayır dua eyledi. Sonra 7. semaya doğru yükseldi. Cibril ona açılmasını istedi. Kimdir o denildi? Cibril'dir dedi. Yanında kimdir denildi? Muhammed Aleyhisselam dendi. Ona davet gönderilmiş midir denildi. Cibril ona davet gönderilmiştir dedi. Bunun üzerine bize açıldı. Ben orada İbrahim ile arkasını Elbeytül Mamur'a dayanmış olarak karşılaştım. Elbeytül Mamur'u gördüm. Ona günde 70 bin melek girer ve bir daha ona dönmezler. Sonra beni Sidretül Münteha'ya götürdü. Bir de gördüm ki Sidir ağacının yaprakları fillerin kulakları gibidir. Onun yemişleri ise Yemen'in Hacer kasabası testilerine benzer. Allah'ın emrinden her şeyi bürünmekte olan şey Sidre'yi tamamıyla bürüyünceye bana başka bir hal oldu. Artık Allah'ın mahluklarından onun güzelliğinin bir kısmını bile tavsiye ve tarif etmeye kadir olabilecek hiç kimse yoktur. Artık Allah bana vahyettiğini vahyetti. Üzerime her gündüz ve gece için 50 namaz farz kıldı. Musa Aleyhisselam'ın yanına indim. Rabbim ümmetim üzerine neyi farz kıldı diye sordu. 50 namaz farz etti dedim. Rabbine dön ve ondan hafif buyurmasını iste. Çünkü ümmetin münafakat getiremez. Ben İsrail oğullarını imtihana tabi tutmuş ve onları tecrübe etmişimdir dedi. Ben de Rabbime döndüm ve ey Rabbim ümmetim üzerine hafiflet diye niyaz ettim. Benden 5'ini indirdi. Musa'ya döndüm, benden 5 namazı indirdi dedim. Muhakkak ümmetim buna güç yetiremez. Binaenaleyh Rabbine dön ve hafifletmesini iste dedi. Böylece Rabbim Tebareke ve Teala ile Musa Aleyhisselam arasında gidip gelmekte devam ettim. Nihayet Rabbim bana şöyle buyurdu. Ya Muhammed, onlar her gündüz ve gece içinde 5 namazdır. Her bir namaz için 10 sevap vardır. İşte böylece 50 namaz olur. Her kim bir hasene güzellik, iyilik yapmak niyet eder de onu fiilen yapmazsa onun lehine bir hasene yazılır. Eğer o niyet ettiği bir haseneyi işlerse lehine 10 hasene yazılır. Her kim bir seyyiye, kötülük, çirkinlik yapmayı tasarlar da onu işlemezse onun aleyhine hiçbir şey yazılmaz. Eğer o tasarladığı bir seyyiye yaparsa üzerine bir tek seyyiye yazılır. Sonra indim ve Musa'nın yanına vardım. Kendisine haber verdim. Rabbına dön ve ondan hafifletmesini iste dedi. Aleyhissalatü vesselam Rabbıma çok döndüm. Nihayet artık ondan utandım cevabında bulundum buyurmuştur. 163 Enes İbni Malik'ten. Ebu Zer Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç vakasını aşağıdaki şekilde tahsis ederdi. Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ben Mekke'deyken evimin tavanı ansızın yarıldı. Cibril indi. Göğsümü açtı. Sonra onu zemzem suyundan yıkadı. Sonra hikmet ve irfan ile dopdolu bir tas getirdi. İman ile. İçindekini göğsümün içine boşalttı. Sonra göğsümü kapadı. Sonra elimden tutup beni semaya doğru çıkardı. Dünya semaya, yani bize en yakın semaya vardığımızda Cibril aleyhisselam dünya semanın bekçisine aç dedi. Hazin kim o dedi. Cibril o Cibril'dir dedi. Hazin beraberinde kimse var mı dedi. Cibril evet Muhammed beraberimdedir. Hazin ona gelsin diye haber gönderildi mi dedi. Cibril evet dedi. Bunun üzerine Hazin kapıyı açtı. Dünya semasının üstüne çıktığımızda bir de baktım ki bir kimse oturmuş, sağ tarafında bir takım karartılar, sol tarafında da diğer bir takım karartılar var. O kimse sağ tarafa baktığında gülüyor, sol tarafına baktığında ağlıyor. O zat hoş geldin, safa geldin, salih nebi, hoş geldin, safa geldin, salih oğul dedi. Ya Cibril bu kimdir diye sordum, bu Adem'dir. Sağında ve solunda olan bu karartılar da çocuklarının ruhlarıdır. Sağında olanlar cennet ehli, sol tarafında olan karartılar da ateş ehlidir. Sağına bakınca güler, sol tarafına bakınca ağlar dedi. Sonra Cibril beni yükseltti. Nihayet ikinci semaya getirdi. Oranın hazinine aç dedi. Onun hazini de dünya semasının hazinini söylediklerini söyledikten sonra kapıyı açtı. Aleyhissalatü Vesselam'ın semalarda Adem, İdris, İsa, Musa ve İbrahim, Allah'ın salavatı onların hepsine olsun, hazretlerini bulduğunu söyledi. Fakat onların her birinin menzillerinin nasıl ve nerede olduklarını tespit etmedi. Yalnız Adem'i dünya semada, İbrahim'i 6. semada bulmuş olduğunu söyledi. Yine Enes der ki Cibril Aleyhisselam ile birlikte İdris'i, Allah'ın salavatı onun üzerine olsun, uğradıklarında İdris hoş geldin, safa geldin, salih nebi, hoş geldin, sefa geldin, salih kardeş dedi. Sonra aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ben bu kim diye sordum. Cibril bu İdris'tir dedi. Sonra Musa aleyhisselama uğradım. O da hoş geldin, sefa geldin, salih nebi, hoş geldin, sefa geldin, salih kardeş dedi. Bu kimdir diye sordum. Cibril bu da Musa'dır dedi. Sonra İsa'ya uğradım. O da hoş geldin, sefa geldin, salih nebi, hoş geldin, sefa geldin, salih kardeş dedi. Bu kim dedim. Cibril bu Meryem oğlu İsa'dır dedi. Sonra İbrahim Aleyhisselam'a uğradım. Hoş geldin, sefa geldin, salih nebi. Hoş geldin, sefa geldin, salih oğul dedi. Bu kim dedim? Cibril bu İbrahim'dir dedi. İbn-i Şahab şöyle dedi. İbn Abbas'tan gelen Aleyhisselatü Vesselam sonra Cibril beni yukarıya götüre götüre nihayet kaza ve takdir kalemlerinin cızıltılarını duyacak bir seviyeye çıktım buyurdu. O zaman Allah ümmetime 50 namaz farz kıldı. Bu farziyeti yüklenerek döndüm. Allah nihayet Musa'ya uğradım. Musa, Rabbin ümmetine ne farz kıldı diye sordu. 50 namaz kıldı dedi. Musa bana, Rabbine dön müracaat et. Zira ümmetin buna takat getiremez dedi. Rabbime müracaat ettim. Rabbim onun büyük kısmını indirdi. Ben de Musa aleyhisselamın yanına dönüp bunu ona haber verdim. Musa yine... Aleykümselam. Rabbine müracaat et çünkü ümmetin buna da takat getiremez dedi. Tekrar Rabbime döndüm. Allah-u Teala onlar 5'tir. Yine onlar 50'dir. Benim nezdimde söz, hüküm, tedbir olunamaz buyurdu. Musa'nın yanına döndüm. O yine Rabbine müracaat etti dedi. Ben de artık Rabbimden utanır oldum dedim. Sonra Cibril ta Sidretül Müntaha'ya birlikte varıncaya kadar beni götürdü. Sidre'yi öyle acip ve garip renkler kaplamıştı ki onlar nehir nedir bilemem. Sonra cennete katıldım ki içinde birçok inciden kubbeler vardı. Toprağda mis kokuyor. Müzakmış 4 Enes İbni Malik'ten. Kendi kavminden bir zat olan Malik İbni Sa'sa'dan rivayet etti. Malik İbni Sa'sa şöyle dedi. Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki bir kere ben beytin yanında hatimde uyurla uyanık arası bulunuyordum. Birdenbire 3 kişiden biri 2 kişi arasındaki sözlerini söyleyen birini işittim. Derken bana gelindi ve ben götürüldüm. Nihayet bana içinde zemzem suyu dolu altından bir tas getirildi. Şuradan şuraya kadar göğsüm yarıldı. Yanımdaki kimseye neyi kastediyor dedim. Karnının aşağısını dedi. Kalbim çıkarıldı ve zemzem suyu ile yıkandı. Sonra eski yerine iade olundu. Sonra kalbim iman ve hikmet dolduruldu. Daha sonra katırdan küçük, merkepten büyük ve adına bırak denilen biraz bir binit getirildi. Onun adımı gözümün erişebildiği yerin en sonunda vaki olur. İşte bunun üzerine bindirildim. Sonra yürüdük. Nihayet alt semaya vardık. Cibril gök kapısını çaldı. Kim o denildi? Cibril'dir dedi. Yanındaki kimdir denildi? Cibril Muhammed'dir dedi. Onu buraya gelsin diye davet gönderildi mi diye soruldu. Cibril evet dedi. Sonra kapıyı bize açtı ve merhaba gelen zata. Bu gelen kişinin gelişi ne güzeldir dedi. Ta ki ben Adem Aleyhisselam'ın yanına geldik dedi ve kısa eden hadisi sevk etti. Aleyhisselatü Vesselam ikinci semada İsa ve Yahya'ya selam olsun. Üçüncüde Yusuf, dördüncüde İdris, beşincide Harun. Ben karşılaştı. Daha sonra gittik, nihayet altıncı semaya vardık. Derken Musa Aleyhisselam'ın yanına geldim ve selam verdim. Bana hoş geldin, safa geldin, salih kardeş ve salih nebi dedi. Ben Musa'yı bırakıp geçince Musa ağladı. Seni ağlatan nedir diye nida olundu. Musa, ey Rabbim, benden sonra peygamber yaptığın genç işte budur. Onun ümmetinden cennete girenler benim ümmetimden cennete gireceklerden daha çok olacak dedi. Sonra gittik, nihayet yedinci semaya vardık. Derken İbrahim'in yanına geldim. Kendisini Sidret'in dibinden çıkan dört nehir görmüştür. İki nehir zahir, iki nehir de batındır. Aleyhissalatü vesselam dedi ki, ey Cibril, bu nehirler nedir diye sordum. Cibril, batın olan nehirler cennette iki nehirdir. Zahir olan nehirler ise Nil ve Fırat nehirleridir. Sonra bana El Beytül Mamur'u gösterdi. Ey Cibril, bu nedir dedim. Bu Beytül Mamur'dur. Ona her gün 70 bin melek girer. Buradan çıktıkları zaman artık bu onların son girişidir. Bir daha oraya dönmezler dedim. Sonra bana iki kap getirdi. Onlardan biri şarap, diğeri süt idi. Bunlar bana sunuldu. Ben sütü seçtim. Bana fıtrata isabet ettin. Allah sana fıtrat, hayır ve fadıl irade etti. Ümmetin de fıtrat üzeredir denildi. Sonra benim üzerime her gün 50 vakit namaz farz kılındı. Bundan sonra İsra kıssasının hadisini sonuna kadar zikretti. Yine İbn Abbas'tan gelen hadiste Aleyhisselatü Vesselam kendisiyle geceyle yürütüldüğü vakit Musa'yı gördüm dedi. Musa buğday renkli ve uzun boylu, sanki Yemen'in Şenua kabilesi erkeklerinden biri gibidir. Ve yine Aleyhisselatü Vesselam İsa toplu vücutlu ve orta boyludur buyurdu. Cehennem'in bekçisi olan Maliki ve Deccal'ı da zikretti. Yine İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam semalara yükseltildiğim gece Musa İbni İmran Aleyhisselam'a uğradım. Şenua kabilesi erkeklerinden biri gibi esmer yüzlü, uzun boylu ve toplu vücutlu bir zattır. Meryem oğlu İsa orta yapılı, rengi kırmızı ile beyaza mail salı verilmiş düz saçlı gördüm. Aleyhisselatü Vesselam'a ateşin hazini bekçisi olan Malik ve Deccal da gösterildi. Birçok ayetler içinde Allah onları da kendisine göstermiştir. Ey mümin, şimdi sen ona kavuşmaktan bir şüphede olma. Secde 23. ayette. 166 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Erzak Vadisi'ne uğradı ve bu hangi vadidir buyurdu. Bu Erzak Vadisi'dir dediler. Aleyhisselatü Vesselam ben gür sesiyle Allah'a tevbih ederek tepeden aşağı inerken Musa Aleyhisselam'a bakıyor gibiyim dedi. Sonra Herşe Tepesi'ne geldi ve yine bu hangi tepedir diye sordu. Herşe Tepesi'dir dediler. Aleyhisselatü Vesselam ben etine dolgun kırmızı bir dişi deve üzerinde üzerinde yünden bir cübbe olduğu halde Yunus İbn-i Mert de Aleyhisselam'a bakıyor gibiyim. Devesinin çilbiri diftendir, o telbiye eder haldeydi buyurdu. Yine İbn Abbas'tan oradakiler Deccal'ı zikrettiler. Biri o iki gözünün arasında kafir yazılmış olandır dedi. Bunun üzerine İbn Abbas şöyle dedi. Resulullah bunu söylerken duymadım. Fakat o şöyle buyurdu. İbrahim'e gelince sahibinize bakın. Musa ise esmerce toplu vücuttu. Liste yuvarlanmış kırmızı bir deve üzerinde olarak ben onu Erzak Vadisi'ne inerken telbiye eder bir halde bakıyorum gibiyim buyurdu. Cabir 176 Cabir radıyallahu anh'ından Aleyhisselatü Vesselam peygamberler bana gösterildi. Musa Şenua erkeklerinden biri gibi uzun boylu 167 pardon boylu balık etidir. İsa İbni Meryem Aleyhisselam gördüm. Bir de baktım ki benzerlikte Burvetül İbni Mesut'a en yakın gördüğüm bir kimsedir. İbrahim'i de gördüm. Buna benzerlikle sahibinize kendisini kastediyor. En yakın gördüğüm kimsedir. Cibril'i gördüm. Bu da benzerlikle Duhye'ye en yakın gördüğüm kimsedir. İbni Ruhman rivayetinde Duhye İbni Halife denilmiştir. 168 Ebu Hureyre'den. Aleyhisselatü Vesselam geceleyin yürütüldüğümse Aleyhisselam'a kavuştum. Peygamber onu tavsiye ederek bir de gördüm ki o Şenua kabilesi erkeklerden biri gibi kara yağız, uzun boylu, balık etli, düz saçlı bir zattır. İsa'ya da kavuştum. Peygamber onu tasvip ederek İsa orta yakını sanki hamamdan çıkmış gibi al çehreliydi. İbrahim'i de gördüm. Çocuklar içinde ona en çok benzeyeni benim. Sonra bana birinin içinde süt, diğerinde şarap bulunan iki kap getirdi ve bunların hangisini dilersen al denedi. Ben sütü aldım. ve onu içtin bana fıtrata hidayet olundun yahut fıtrata isabet ettin. Eğer sen şarap almış olsaydın ümmetin azgın olurdu dedi. 169 Abdullah İbni Ömer'den aleyhissalatü vesselam ben bir gece kendimi Kabe'nin yanında gördüm derken gözüm erkek esmer olarak gördüğüm kimselerin en güzel olan kara yağız bir zata erişti. Onun gördüğüm saçların en güzeli neyinden uzunca saçları vardı. Onları taramıştı. Saçlar su damlattığı bir haldeydi. İki zata yahut iki kişinin omuzlarına dayanmış olarak bir tavaf ediyordu. Orada bulunanlara bu kimdir diye sordum. Bu Meryem oğlu Mesih'tir denirdi. Sonra birdenbire gayet de kıvırcık saçlı, sağ gözü şaşır, sanki salkımınki emsalinden dışarı çıkmış iri bir üzüm tanesi gibi börtek biriyle karşılaştım. Bu kimdir diye sordum. İsa bu, Mesih-i Deccal'dır denildi. (gülüyor) 170 Cabir İbni Abdullah'tan aleyhissalatü vesselam Kureyş beni tekzip ettiği zaman Hicr'de ayakta durdu. Mütakiben Allah bana Beytül Maksis ile iki gözümün arasındaki mesafeyi kaldırdı. Ben de Beytül Maksis'e bakarak onun alametlerinden Kureyş'e haber vermeye başladım. 171 Ömer İbni Hattab'dan aleyhissalatü vesselam ben bir kere uyumuştum. Kendimi Kabe'de tavaf ediyor gördüm. O sırada esmer salı vermiş bir saçlı bir zat gördüm. İki kişi arasında onlara dayanıyor. Başı su damlatıyordu. Bu kimdir dedim, bu Meryem oğludur dediler. Sonra iltifat etmek üzere ilerlediğim zaman kıpkırmızı yüzlü, uzun boylu, başı kıvırcık saçlı, gözü sakat, dörtlek, sanki gözü salkımındaki diğer danelerden dışarı çıkmış, iri bir üzüm tanesi gibi olan bir adamla karşılaştım. Bu kimdir diye sordum, Deccal'dır dediler. İnsanlar içinde ona en çok benzeyeni İbn-i Katan'dır. 172 Ebu Hureyre'den, aleyhissalatü vesselam, yemin ederim ki kendimi Hicr'de buldum. Kureyş bana siyaha seyahatimden soruyordu. Bir hasta Beytül Maksa dair öyle şeyler sormuştu ki ben İsrail gidesi onlarla ilgilenip tespit edememiştim. Bu cihatla o kadar müşkül bir vaziyete düştüm. Hiçbir zaman öyle sıkılmamıştım. Bunun üzerine Allah benimle Beytül Maksa arasında ayrılan mesafeyi kaldırdı. Ben orayı görüyor ve ne sorarlarsa muhakkak ona bakarak cevap veriyordum. Ve yine kendimi peygamberlerden bir cemaat içinde gördüm. Bir de baktım ki Musa dikilmiş namaz kılıyor. O düz saçlı Şenua kabilesi erkeklerinden birine benzer bir erkek dedim. Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'da dikilmiş namaz kılar gördüm. Benzerlikte insanların ona en yakın olanı Urvet İbn-i Mesud Es-Sakafi'dir. İbrahim Aleyhisselam da ayakta durmuş namaz kılarken gördüm. İnsanların ona en çok benzeyeni benimdir. Derken namaz vakti oldu. Ben onlara imam oldum. Namazı bitirince bir sözü ya Muhammed ateşin cehennemin sahibi olan Malik işte budur ona selam ver dedi. Ben ona doğru dönmüştüm ki hemen o bana selam verdi buyurdu. 173 Abdullah İbn-i Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam geceleyin semalara yürütüldüğü zaman kendisi Sidretül Münteha'ya kadar vardırıldı. O altıncı semadır. Yerden yükseltilen şeyler ancak oraya kadar varabilir. Ve her şey oradan alınır. Daha yukarısından indirilen şeyler orada nihayet bulur ve oradan alınır. O dem ki o sidreyi bürüyen bürüyordu. Necim 16. ayette dedi. Onun altından pervaneler gibi anlatılamaz güzelliktir ve sayılamaz derecede çokluklar diye tefsir etmiştir. Dedi ki orada Aleyhisselatü Vesselam'a üç şey verilmiştir. Kendisine beş vakit namaz, Bakara suresinin 285-286 ve bir de ümmetinden Allah'a hiçbir şey ortak kılmadan ölen kimseler için muhamat yani sahibini helaka götüren günahlar mağfiret olunmuştur. 174 Şeyban dedi ki ben bu beş uğrazıyla aziz ve celil olan Allah'ın iki ay kadar yahut daha yakın olduğunu, İcim 9. ayetinin kavlini, tefsirini sordum. İbn-i Mesud bana aleyhissalatü vesselam Cibril'i 600 kanatlı olarak gördüğünü haber verdi dedi. Onun gördüğünü kalp yalan çıkarmadı. Necim 11 ayetinin tefsirinde o Cibril aleyhisselamı 600 kanatlı olarak gördü demiştir. Yine andolsun ki Rabbinin en büyük alametlerinden ayetlerinden bir kısmını görmüştür. Necim 18. ayetin tefsiri hakkında da aleyhissalatü vesselam Cibril'i kendi suretindeyken 600 kanatlı olarak görmüştür dedi. 175 Ebu Hureyre'den andolsun ki o onu diğer bir defa da inişinde gördü. Necim 13. ayetin tefsirinde o Cibril'i gördü demiştir. 176 İbnis'ten o İbn Abbas radıyallahu anh'dan o onu kalbiyle gördü demiştir. İbn Abbas onun gördüğünü gönül tekzip etmedi. Necim 11 ile kasem olsun ki o onu bir daha inişinde gördü. Necim 13. ayetin tefsirinde o onu gönlüyle iki kere gördü dedi. 177 Mesruk şöyle dedi. Ayşe'nin yanında dayanmış vaziyetteydim. Yani bu Ayşe, üç şey vardır ki her kim onlardan birini söylerse Allah'a karşı büyük iftira etmiş olur dedi. Nedir onlar dedim. Her kim Muhammed Aleyhisselam Rabbini gördü diye söylerse Allah'a karşı büyük iftira etmiş olur dedi. Ben dayanamıyordum, hemen oturdum ve en ünlü anası bana müsaade buyur, acele etme. Aziz ve Celle olan Allah hamdolsun ki onu apaçık ufukta görmüştür. Tekvir 23. Yemin olsun ki o onu bir daha da inişinde gördü. Necim 13'te buyurmadı mı dedim. Bunun üzerine ben dedi, bu ümmetin Resulullah'ından onu ilk evvel soramayım buyurdu ki o Cibril'dir. Onu yaratılmış olduğu surette bu iki kereden başka görmedim. Semadan inerken gördüm. Hilkatının büyüklüğü sema ile arz arasını örtmüştü dedikten sonra Ayşe, hem işitmedin mi dedi. Allah-u Teala gözler onu idrak etmez ve fakat o gözleri idrak eder olasıktır, habirdir. Enam 103. ayetinde buyuruyor dedi. İşitmedin mi Allah-u Teala? Bununla beraber hiçbir beşer için kabil değildir ki Allah ona başka surette kelam söylesin. Ancak vahiy ile veya bir hicab arkasından veyahut bir resul gönderip de izniyle ona dilediğini vahyettirmesi müstesna. Çünkü o çok yüksek, çok hakimdir. Şura 51. ayette buyuruyor. Ayşe dedi ki, her kim aleyhissalatü vesselam'ın kitabından bir şey ketmetti diye zulmederse Allah-u Teala'ya karşı iftira etmiş olur. İşitmedin mi Allah? Ey Resul, sana Rabbinden her indirileni tebliğ et. Etmezsen onun risaletini eda etmiş olmazsın. Maide 67'de buyuruyor. Her kim yarın olacak şeyi haber verir olduğunu iddia ederse muhakkak Allah'a karşı büyük iftira etmiş olur. Allah de ki göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse kaybı bilmez. Nemr 65'te buyuruyor. Dedi. Yine Hazreti Ayşe'den, eğer Muhammed kendisine indirilenden bir şey gizleseydi şu ayeti gizlerdi. Hatırla o zamanı ki Allah'ın kendisine nimet verdiği ve senin de yine kendisine lütufta bulunduğun zata sen zevceni muhtemde tut, Allah'tan kork diyordun da Allah'ın açığa çıkarıcısı olduğu her şeyi içinde gizliyor, insanlardan korkuyordun. Halbuki Allah kendisinden korkmana daha çok layıktır. Ahzab 38. Evet. 178 Ebu Zer'den, aleyhissalatü vesselam'a Rabbini gördün mü diye sordum. Bir nur onu nasıl görürüm yahut nerede görürüm buyurdu. Yine 179 Ebu Musa'dan, aleyhissalatü vesselam bizim aramızdan kalktı ve şu beş kelimeyi söyledi. Aziz ve Celle olan Allah uyumaz, uyumak ona layık olmaz, o adaletini alçaltır ve yükseltir. Gündüzün amelinden önce gecenin ve gecenin amelinden önce gündüzün ameli ona yükseltilir. Onun hicabı nurdur. Eğer onu açsaydı veşinin subuhatı, basarının ihata ettiği bütün mahlukatı yakardı. 180 Abdullah İbni Kays'tan, aleyhissalatü vesselam iki cennet vardır ki bunların kapları ve içindeki eşya gümüştendir. Diğer iki cennet daha vardır ki bunların kapları ve eşyalar da altındadır. Ad cennetindeki cennet ehliyle bunların Rablarına nazarlar arasında Allah'ın veşinde yüzünde kibriya rızasından başka bir şey bulunmayacaktır. 181 Suheyb'den, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cennet ehli cennete girdiği zaman Allah tebareke ve teala bir şey istiyor musunuz ki arttırayım buyurur. Bizlerimizi ağırtmadın mı? Bizleri ateşten kurtarıp cennete girdirmedin mi derler. Mütakiben hicabı kaldırıverir. Artık onlar aziz ve celle olan Rablarına nazar etmekten daha sevimli hiçbir şey verilmiş değildir. Ve şu ayet tilavet etti. Güzellik yapanlara daha güzeli bir de ziyade vardır. Yunus 26. ayet. 182. Ebu Hureyre'den. Bir takım insanlar aleyhissalatü vesselam'a hitaben ya Resulallah biz kıyamet günde Rabbimizi görür müyüz diye sordular. Aleyhissalatü vesselam Bedir olduğu gece ayı görmek üzere içişip kakışır birbirinize zarar verir misiniz buyurdu. Hayır ya Resulallah dediler. Tekrar önünde hiçbir bulut yokken güneşi görmekte birbirinize zarar verir misiniz diye sordu. Hayır ya Resulallah dediler. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İşte sizler onu böylece göreceksiniz. Kıyamet gününde Allah insanları toplar ve her kim her neye tapıyorsa onun ardına düşsün buyurur. Artık güneşe tapıyor olan güneşin, aya tapıyor olan ayın, tağutlara tapıyor olan tağutların ardına düşer. Yalnız bu ümmet içinde münafıkları da olduğu halde yerinde durup kalır. Allah tabaraka ve teala onları evvelce tanıdıklarından başka bir surette gelir ve ben sizin Rabbinizim buyurur. Onlar Rablerini o tecelliyle tanıyamayacakları için senden Allah'a sığınırız. Rabbimiz bize gelinceye kadar bizim yerimiz burasıdır. Yerimizden ayrılmayız. Rabbimiz bize geldiğinde biz onu tanırız derler. Allah-u Teala bu defa onlara tanıdıkları surette gelip ben sizin Rabbinizim buyurur. Onlar da sen bizim Rabbimizsin derler ve ona tabi olurlar. Cehennemin de ortasına sırat yani köprü konulur. Ümmetimle beraber onun üzerinden geçenlerin ilki ben olurum. O gün peygamberlerden başka hiçbir kimse tekellüm edemez. Resullerin de o günkü duaları ya Allah selamet ver, selamet ver'den ibaret olur. Cehennemde sağdan dikenlerle benzer dikenler vardır. Sağdan'ı hiç gördünüz mü? Evet ya Resulullah dediler. Aleyhissalatü vesselam işte o çengeller sağdan dikenleri gibidir. Ancak şu var ki ne kadar büyük olduklarını yalnız Allah bilir. İşte bunlar insanları kötü amellerinden dolayı kapıp hazırlarlar. İnsanlardan kimin ameli sayesinde kalabilen mümin, kimi de cezalandırmış olandır. Sonra necata ulaştırılır. Nihayet Allah kullar arasında kazayı icra edip de sırf rahmetinden olarak nar ehlinden dilediklerini cehennemden çıkarmayı irade ettiğinde melekleri la ilahe illallah diyenlerden Allah-u Teala'nın merhamet duyurmak istediklerinden Allah'a bir şeyi ortak kılmamış olanları cehennemden çıkarsınlar diye emredeceklerdir. Melekler bunları cehennemde tanırlar. Melekler onları secde eseriyle tanırlar. Ateş, Ademoğlunun secde izni müstesna her şeyini yer bitirir. Allah secde izni yemeyi ateşe haram etmiştir. Bunlar ateşten yanmış olarak çıkartırlar. Üzerlerine hayat suyu dökülür ve o su sebebiyle sel uğrağından biten Allah-u Teala kullar arasında kazayı ihtam edilir. Ancak yüzü ateşe dönük bir kimse kalır. O cennete girişte cennet ehlinin sonuncusudur. O kimse ya Rabbi yüzümü ateşten döndür zira kokusu beni zehirleyip duruyor. Yalımı da beni yakıp duruyor der. O kimse Allah'ın dilediği kadar Allah'a mütemadiyen dua eder. Sonra Allah-u Teala bu senin dediğini sana yaparsam acaba ondan başkasını ister misin buyur. O kul senden bundan gayrısını istemem der. Ve Rabbine Allah'ın dilediği kadar birçok ahitler ve misaklar verir. Akabinde Allah onun yüzünü ateşten çevirir. Yüzünü cennete doğru çevirip cenneti gördüğü zaman Allah'ın dilediği kadar sustuktan sonra ey Rabbim de. Melekler bunları cehennemde tanırlar. Melekler onları secde eseriyle tanırlar. Ateş Ademoğlunun secde izni müstesna her şeyini yer bitirir. Allah secde izni yemeği ateşe haram etmiştir. Bunlar ateşten yanmış olarak çıkarılırlar. Üzerlerine hayat suyu dökülür ve bu sebeple sel uğrağında biten Allah-u Teala'nın kullar arasında kazayı ikrama erdirir. Ancak yüzü ateşe dönük bir kimse kalır. O cennete girişte cennet ehlinin sonuncusudur. O kimse ya Rabbi yüzümü ateşten döndür. Zira kokusu beni zehirleyip duruyor. Yalını da beni yakıp duruyordur. O kimse Allah'ın dilediği kadar Allah'a mütemadiyen dua eder. Sonra Allah tebarek ve teala ona bu senin dediğini sana yaparsam acaba ondan başkasını ister misin buyurdu. Okul senden bundan gayrısını istemem der. Ve Rabbine Allah'ın dilediği kadar birçok ahitler ve misaklar verir. Akabinde Allah onun yüzünü ateşten çevirir. Yüzünü cennete doğru çevirip cenneti gördüğü zaman Allah'ın dilediği kadar sustuktan sonra ey Rabbim beni cennetin kapısına yanaştırdır. Bunun üzerine Allah ona evvelce sana verdiğimden başka bir şey istemeyeceğini ahitler ve misaklar vermiş değil misin? Yazıklar olsun ey Ademoğlu ne kadar da kadredicisin buyurur. O kul ey Rabbim der. Ve Allah'a devamlı dua eder. Nihayet Allah ona bunu sana versen başkasını ister misin der. Kul izzetine yemin olsun ki hayır der. Ve Rabbine Allah'ın dilediği kadar ahitler ve misaklar verir. Sonra Rabbi onu cennet kapısına yaklaştırır. Cennet kapısı üzerinde durduğu cennet ona açıldığını İçindeki hayırları ve sevinci gördüğü zaman Allah'ın dilediği kadar sıkıdır desin. Seni cennete soktur. Allah tabarek ve teala ona verdiğinden başkasını istemeyeceğini ahitler ve misaklar vermiş değil misin? Allah layıkını versin ey Ademoğlu. Sen ne sözünde durmaz kimseymişsin der. Okul ey Rabbim. Mahlukatın en bedbahtı ben olmayayım der ve Allah'a devamlı dua eder. Nihayet Allah tabarek ve teala ona güler. Ona gülünce cennete girdir. Kul cennete girince Allah ona temenni et buyur. O da Rabbinden ister ve temenni eder. Nihayet Allah ona şunu da şunu da isteyecek şeyler muhakkak kendisini hatırlatacak. Nihayet dediklerinin hepsi kesince Allah-u Teala bunların hepsi ve daha bir o kadar da senindir buyurur. 183 Ebu Said el-Hudri'den Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir takım insanlar ya Resulullah kıyamet gününde Rabbimizi görür müyüz diye sordular. Aleyhissalatü vesselam evet dedi ve devamla güneşi öğlen üstü ayak önünde hiçbir bulut yokken görmek için içip kapışarak birbirine zarar verir misiniz? Ve keza ayı Bedir olduğu 14. gece yine ayaz iken ve ona gece hiçbir bulut yokken görmek için birbirine zarar verir misiniz diye sordu. Hayır ya Resulullah dediler. Aleyhissalatü vesselam işte bu iki küreden herhangi birisini görmekte birbirinize meşakkat ve zarar vermediğiniz gibi kıyamet gününde Allah tebareke ve teala'yı görmekte de birbirinize meşakkat ve zarar vermezsiniz. Kıyamet günü olduğu zaman bir dellal her ümmet niye ve kime tapıyorsa peşine düşsün diye ilan eder. Bunun üzerine münezzeh olan Allah'tan başka şeylere, putlara ve heykellere tapa gelen ne kadar müşrikler varsa onlardan hiçbiri geri kalmaksızın cehenneme dökülürler. Artık gerek ilan ve gerek facirden, gerek kitap ehli vakiyelerinden olarak ortalıkta yalnız Allah'a tapanlardan başka kimse kalmayınca Yahudilerden geri kalanlar çağrılır ve onlara siz kime ibadet ediyordunuz diye sorulur. Onlar biz Allah'ın oğlu Uzeyr'i tapıyorduk diye cevap verirler. Bu üzerine bunlara yalan söylediniz. Allah hiçbir eş ve oğul edinmedi denilir. Şimdi siz ne istersiniz diye sorulur. Ey Rabbimiz biz çok susadık. Size su ihsan et derler. Bunun üzerine onlara haydi su başına gelmez misiniz diye işaret olunur ve cehenneme doğru sevk olunurlar. Cehennem onları serap gibi görünür. Onlar birbirlerini çiğneyerek giderken ateşe dökülürler. Sonra Hristiyanlar çağırılır. Onlara da siz kime kulluk edersiniz diye sorulur. Onlar da Allah'ın oğlu Mesih İsa'ya ibadet ediyorduk derler. Onlara da yalan söylediniz. Allah hiçbir eş ve hiçbir oğul edinmedi denir. Onlara da ne istiyorsunuz diye sorulur. Onlar çok susadık. Ey Rabbimiz bize su ihsan et derler. Kendilerine haydi suya gelmez misiniz diye işaret olunur. Nihayet cehenneme doğru toplanırlar. Cehennem onlara bir serap gibi görünür, birbirlerini ezerek cehenneme düşürürler. Artık ortada sadık veya facir olarak Allah-u Teala'ya ibadet eden muvahhidlerden başka kimse kalmayınca alemlerin Rabbi Subhanehu ve Teala onlara orada gördükleri en yakın bir sıfatla hücelle de ki Allah bu muvahhidlere ya siz ne bekliyorsunuz? Her ümmet ibadet ettiği şeyin ardına düşüyor buyuruyor. Onlar da ey Rabbimiz biz dünyadayken kendilerine en çok muhtaç olmamıza rağmen bu insanlardan ayrı yaşardık. Onlarla arkadaşlık etmedik derler. Bunun üzerine bensin Rabbimizin buyurur. Onlar biz senden Allah'a sığınırız. İki yahut üç defa Allah'a hiçbir şey ortak koşmayız derler. Hatta bir kısmı geriye neden imtihanın şiddetinden dolayı doğru olandan dönmeye yaklaşır. Sizinle onun arasında bir alamet vardır ki bunun sayesinde onu tanıyabilirsiniz der. Onlar evet derler şiddetten kaldırılır. Öz yürekten Allah'a secde eder. Olanların hiçbiri kalmaksızın Allah'ın onların her birine secdeye izin verir. Gizlenme veya riya olarak secde eder olanlardan her birinin sırtına Allah muhakkak tek bir tabaka haline getirir. Secde etmek istedikçe ensesi üzerine düşer. Sonra başlarını kaldırırlar. İlk defa görmüş oldukları suret, sıfat değişmiş olarak sensin Rabbimizim der. Onlar da bizim Rabbimiz sensin derler. Sonra cehennem üzerine bir köprü kurulur ve şefaata izin verilir. Halk ya Allah selamet ver, selamet ver diye dua eder durur. Ya Resulullah köprü nedir diye sorulduğunda kaypak ve kaygan bir şeydir. Orada kancalar, çengeller ve demirden dikenler vardır. Bunlar Necde meydana gelen ve sağdan denilen sert dikencikler halindedir. Müminler kimi göz kırpacak kadar zaman içinde, kimi şimşek gibi, kimi rüzgar gibi, kimi en iyi cins, yürek, at ve deve gibi suratla geçer. Müminlerden kimi sapasağlam olduğu gibi necat bulur, kimi sırmıklar içinde perişan olup sala verilir, kimi de cehennem ateşi içinde sapır sapır düşerler. Nihayet müminler ateşten kurtuldukları zaman nefsim yedimde olana yemin ederim ki sizden hiç kimsenin hakkı tamamıyla kurtarmak ve Allah'a yalvarıp yakarması kıyamet gününde müminlerden ateşte olan kardeşler için Allah'a yalvarmaları kadar şiddetli olmaz. Onlara ey Rabbimiz bu kalanlar bizimle beraber uçurlar ve hak ederler dediler. Onlara tanıdığınız kimseler dışarı çıkarınız. Onların suretlerini ateşe haram edilirseniz. Artık bunlar kimin inciklerine, kimin güzelerine kadar ateşe gömülmüş olarak pek çok halkı dışarı çıkarlar. Sonra ey Rabbimiz cehennemde emrettiklerinden hiç kimse kalmadı derler. Hak Teala geri dönün. Kalbinde bir dinar ağırlığında iman ve yakın olan her kimi bulursanız onu çıkarınız buyurur. Onlar yine pek çok halkı çıkarlar. Sonra yine ey Rabbimiz cehennem içinde emrettiklerinden hiç kimseyi bırakmadık derler. Sonra Hak Teala dönünüz. Kalbinde yarım dinar ağırlığında hayır olan her kimi bulursanız onu da çıkarınız buyurur. Yine pek çok halkı çıkarırlar. Sonra tekrar ey Rabbimiz bizi emrettiklerinden hiçbir kimseyi cehennemde bırakmadık derler. Sonra Hak Teala dönmüş. Kalbinde zerre ağırlığınca hayır olan her kimi bulursanız da çıkarın buyurur. Yine pek çok halkı çıkarırlar. Sonra tekrar ey Rabbimiz orada hayır sahibi olan hiçbir kimseyi bırakmadık derler. Ebu Said Hudri eğer bu söylediğim bu hadiste beni tasdik etmiyorsanız şüphesiz Allah zerre kadar zulmetmez. Eğer bir hasene olursa onu kat kat artırırız. Bir de tarafından pek büyük mükafat vardır. Nisa 40. ayeti okuyunuz derdi. Bundan sonra aziz ve celil olan Allah melekler şefaat ettiler, peygamberler şefaat ettiler, müminler de şefaat ettiler. Şefaat etmedik bir Erhamur Rahim'in kaldı buyurur. Bundan sonra ateşten bir cemaati toplar da dünyadayken hiçbir hayır işlemeyip de cehennemde kömüre dönmüş birçok kimseler çıkarır ve cennetin yollar üzerinde olup hayat nehrabı verilen bir nehir içinde olanları onları daldırır. Bunlar sel uğrunda çıkan yabani reyhan tohumları gibi çıkarlar. Görmez misiniz ki yabani reyhan bazen bir taş yahut da bir ağaç dibinde gölgede bittiği gibi olur. Güneşe doğru olanı sarı olur, yeşil olur, gölgede olanı ise beyaz olur. Bunu işitince bazıları ya Resulallah sanki sahrada çobanlık etmiş gibisiniz dediler. Aleyhissalatü vesselam şöyle anlattı. Artık hayat nehrinden boyunlarında halkalar olduğu halde inci gibi güzel olarak çıkarlar. Cennet ahalisi onları o alametten tanırlar. İşlenmiş hiçbir amelleri, önden gönderdikleri hiçbir hayırlar olmadığı halde Allah'ın cennete ithal ettiği azaplıkları işte bunlardır derler. Sonra hak hala onları cennete girmiş. Gözümüzün görebildiği her ne varsa sizindir buyurur. Onlar ey Rabbimiz sen alemlerden hiç kimseyi vermediğini bize ihsan ettin derler. Kendilerine size bundan eftel bir atiyem var buyurur. Ey Rabbimiz bundan da eftel ne var derler. Allah-u Teala benim rızam. Artık bundan sonra ebediyen size gazap etmem buyurur. Köprünün kıldan ince ve kılıçtan keskin olduğu haberi zikrediliyor. 184 Ebu Said Erhudur'dan. Aleyhissalatü vesselam Allah cennetlikleri cennete koyar. O dileyeceği kimseleri rahmetiyle cennete katar. Ateşlikleri de ateşe katar. Sonra bakınız kalbinde bir havral tanesi kadar iman olan kimi bulursan beni ateşten çıkarın buyurur. Bunun üzerine böyleleri cehennemden kömür gibi yanmış oldukları halde çıkarılırlar da hayat nehri yahut haya nehri için atılırlar. Onlar sel uğrunda kalan yaban reyhan tohumlarının bittiği gibi orada suratlen bitenler, sizler onu görmediniz mi? Nasıl sapsırı olarak sanlara yürürler. 185 Ebu Said El-Hudri'den. Aleyhissalatü vesselam aslında ateş ehli olan ateşliklere gelince bunlar orada ne ölür ne de kurtulurlar. Ne de yaşayıp hayattan faydalanabilirler. Artık orada kendilerine günahları sebebiyle yahut hataları sebebiyle denmiştir. Cehennem ateşi isabet etmiş asi müminlerden bir takım insanlar vardır ki işte bunları bir müddet azap olunduktan sonra Allah basbayağı öldürecek. Nihayet kömür oldukları zaman bunlara şefaat edilmesine izin verecek. Ve onlar deste deste cennet nehirlerinin başlarına saçılacaklar. Sonra ey cennet ahalisi bunların üzerine bol bol su cennet sularından götürürüz denilecek. Mütakiben onlar senin getirdikleri içinde olan çiçek tohumlarının bitiş halinde biterler. Bunun üzerine oradan topluluktan biri aleyhissalatü vesselam'a muhakkak çölde bulunmuş gibidir dedi. 186 Abdullah İbni Mesud'dan aleyhissalatü vesselam buyurdu ki ben ateş ehlinin cehennemden son çıkacak ve cennet ehlinin cennete son girecek olanını bilip duruyorum. Bu bir kimsedir ki cehennemden emekliye emekliye çıkar. Allah tebareke ve teala ona git cennete gir buyurdu. O kimse cennete var ona öyle gelir ki cennet top doludur. Herkes kendine ait yerlerini alıp işgal etmiştir. Açık bir yer bırakmamıştır. Dönüp ya Rab cenneti ben dop dolu buldum ya. Allah tebareke ve teala yine ona git cennete gir buyur. O kimse cennete var yine ona cennet dop dolu gibi gelir. Dönüp ya Rab cenneti ben dop dolu buldum ya. Allah ona git cennete gir. Dünyaya kadar ve dünyanın 10 misli kadar yer senindir. Yahut dünyanın 10 misli senindir buyur. O kıl sen yegane melik olduğun halde benimle alay mı ediyorsun? Yahut bana gülüyor musun der. Vallahi aleyhissalatü vesselam bu şeyinden dolayı gerideki dişleri delirinceye kadar güldüğünü gördüm. 187 Enes ve İbn-i Mesud'dan aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Cennete gireceklerin sonuncusu bir kimsedir ki o kah yürür, kah yüzü koymuşlar, kah onun yüzünü ateş çarpıp yakar. Nihayet böyle böyle ilerleyerek ateşin hududunu geçtiği zaman ona döner ve beni senden kurtaran Allah çok oludur. O evvelkilerden ve sonrakilerden hiç kimseye vermediğini bana vermiştir der. Sonra ona bir ağaç gösterilir. Bunun üzerine ey Rabbim beni şu ağaca yanaştır da gölgesiyle gölgeleneyim, suyundan da içeyim der. Ulan Allah ey Ademoğlu eğer bu dilediğimi sana verirsem belki başka bir şey daha istersin buyur. O da ya Rabbim istemem diyor. Başkasını istemeyeyim Allah'a ahit verir. Rabb onu bu nimete karşı sabrı olmadığını bildiği için onu mazur görür ve onu oraya yanaştırır. O da ağacın gölgesinden gölgelenir ve orada şuradan içer derken aslında evvelkinden daha güzel diğer bir ağaç dikilir. O kul yine ben Rabbim beni şuna da yanaştır. Suyundan içeyim ve gölgesinden istifade edeyim ve senden başka bir şey istemem der. Allah-u Teala ey Ademoğlu sen ondan başkasını istemeyeceğine bana ahit vermedin mi buyurup eğer seni ona izin verirsen belki de sen daha başkasını istersin der. Bunun üzerine kimse başka bir şey istemeyeceğine dair Rabbine ahitler verir. Onun buna karşı da sabrının olmadığını bildiği için Rabbi yine onu nazir görür. Onun da gölgesinden istifade edip suyundan içer. Sonra üçüncüsünde cennet kapısının yanı başında evvelkinden daha da güzel bir ağaç görür. Yine ey Rabbim beni şunu da yanaştır da gölgesinden istifade edeyim ve suyundan da içeyim diye niyaz eder. Rabbi ey Ademoğlu başkasını istememeye bana ahit vermediğini diye sezlemiş eder. Bu kimse evet. Şunu da artık başkasını istememdir. Ona karşı da sabrı olmadığını bildiği için Rabbi kendisini mazur görür ve oraya yanaştır. Fakat bu son ağaca yaklaşınca cennet ehlinin seslerini duyar ve ya Rab ne olur beni oraya sok diye istirhamda bulunur. Bunun üzerine Hak Teala'ya ya Ademoğlu. Senin dileklerinden beni kurtaracak nedir? Sana bütün dünyayı verir ve ona bir misli daha katarsan razı olur musun diyor. O da ya Rab sen Rabbul Alemin iken benimle alay mı ediyorsun diye bu ölçüsüz ihsana şaşıp kalır. Bunu söylerken İbni Mesud güldü ve benim için güldüğümü sorsan da dedi. Niçin gülüyorsun dediler. Dedik Aleyhisselatü Vesselam da böyle güldüydü. Ya Resulallah niçin gülüyorsun dedikleri vakit o kimse sen alemlerin Rabbi iken benimle alay mı ediyorsun dediğinde Rabbul Alemin'in gülmesine güldüm dedi. Bunun üzerine Hak Teala ona ben seninle alay etmiyorum lakin ben istediğime kadirim buyurdu. 188 Ebu Said El-Hudri'den. Aleyhisselatü Vesselam cennetin en aşağı menzilinde olan cennetlik öyle bir kimsedir ki Allah onun yüzünü ateşten cennet tarafına döndürür ve ona gölgeli bir ağaç misali gösterir. Okul, ey Rabbim beni şu ağaca götür, ben onun gölgesinde olayım der ve devamlı İbn-i Mesud'un hadisi tarzında hadisi sevk et. Ancak Hak Teala'ya yardım olur. Beni senden kim kurtarır sözlerini sonuna kadar zikretmedi. Bununla beraber burada şunu ziyade etti. Allah ona şunu şunu şunu diye hatırlatır istediği. Bütün arzları bittiği zaman Allah ona bu ve bunun 10 katı senindir buyurdu. Dedi ki sonra artık kendi menziline girer derken El-Hurin'den olan iki zevcesi yanına iner ve seni bizim için, bizi de senin için yaratan Allah'a hamdolsun derler. 189 Mutarrıf ve İbn-i Ebcel'den, ikisi de Şabi'den. Mugure İbn-i Şube'den işittim. Kendisi minber üstünde bunu insanlara haber veriyor. Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Musa Rabbine cennet ehlinin en aşağı makam ve menzili nedir diye sordu. Rabbi cevaben buyurdu ki bu öyle bir kimsenin makamıdır ki o kimse cennet ehli cennete girdikten sonra gelir ona cennete gir denir. Oysa ey Rabbim herkes kendi menziline yerleştikten aracını aldıktan sonra bu nasıl müyesser olabilir der. Hak Teala ile onun arasında böyle bir konuşma olur. Dünya meliklerinden bir melikin mülküne benzer bir mülke nail olursan razı olur musun? Razıyım ya Rab. İşte böyle bir mülk senindir. Bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha beşincisinde razı oldum ya Rab. İşte bu kadar her şey senindir. Onun on misli de senindir. Bir de nefsin niye arzu ederse, gözün her neden hoşlanırsa hepsi senindir. Razı oldum ya Rab. Bu cevaptan sonra Musa ya Rab ya cennet ehlinin en yüksek makam sahipleri nasıldır diye sordum. Diye sordu. Cevaben buyurdu ki kendin için ihtiyar ve istifa ettiğin kullar işte onlardır. Keramet planlarını kendi elimden dikip mühür altına aldım. Onu ne bir göz görmüş ne de bir kulak işitmiştir. Ne de bir beşerden hiçbir kimsenin kalbine ne olduğunu hutur etmiştir. Sonra artık onlar için yatmakta olduklarına bir mükafat olarak gözlerinin aydın olacağı nimetlerden neler gizlenmiş bulunduğunu kimse bilemez. Secde 17. ayetini okudu. 190 Ebu Zer'den Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki ben cennet ehlinin cennete son girecek ve ateş ehlinin cehennemden son çıkacak olanı biliyorum. Bu bir kimsedir ki kıyamet günü gelir ve onu günahlarında küçüklerini arz edip büyüklerini ben kaldırmış denir. Bunun üzerine onun küçük günahları arz olunur ve şunu yaptığını da şunu yaptım denildiğinde o evet der ve inkar günahlarının kendisine arz edilmesinden korkar bir haldeyken ona her seyyenin yerine senin için bir hasene vardır denir. O kul ey Rabbim ben birçok şeyler yapmışım onları burada görmüyorum der. Ve Aleyhisselatü Vesselam dişleri belirinceye kadar güldüğünü gördüm demiştir. 191 ve burada belirtilen kendisi Cabir İbni Abdullah'tan işitmiş. Cabir'e vuruptan sorulmuş. Cabir şöyle demiş. Bizler kıyamet günü şundan şundan geliyoruz. Bak yani bu insanların